نعم اقتدار سيجانا في الرسومة فصل كلام الله تعالى بقيله كيبيا نزمزيا كلام الله تعالى وزمزق الله تعالى صفة الكلام وكسر منين يا ابن قدام رحمه الله تعالى كتكا متني akielezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa ya kuzungumza wana mutakallimu bi kalamin qadimin subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye Allah azza wa jalla sifa ya kuzungumza yuko nayo toka azali, ay qadimun naw'i, lakini baadhi ya maneno yake maalum ni mutajadida, baadhi ya maneno yake yaliyo maalum ni mapya. Allah huyazungumza anapotaka, aone kwamba hiyo sifa ya kuzungumza ni sifa yake kongwe, yakaelezwa yaliyoelezwa hapo, kisha shekhe anza kuleta dalili za kuthibitisha sifa za kalamu lillahi taala. Fadhakara rahimahu Allah taala adada min alayat, akataja hapo idadi kadhaa katika ayat. Thumma dhakara ba'd al-athar an as-sahaba, kisha akataja baadhi ya athari kutoka kwa sahaba, bali akataja na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa Ibn Uthaymeen anayasherehesha haya maneno ya Ibn Qudama rahimahullah, qala ash-shartu, akasema as-sifatu al-khamisatu ashara al-kalam, na sifa ya 15 miongoni mwa sifa za Allah zilizotajwa kwenye kitabu hiki ni hii sifa ya kalamu, alkalamu ni kuzungumza. Qala rahimahullah, alkalamu sifatu min sifati llahi athabitati lahu min kitabi wa sunna wa ijma'i salaf, kuzungumza ni sifa hiyo miongoni mwa sifa za Allah zilizothibiti kwake yeye kupitia kitabu na sunna waijmai salaf, na kupitia makubaliano ya salaf. Qala Allahu taala, amesema Allah taala, wa kallama Allahu Musa takliman, na amemsemesha Allah Musa kumsemesha, bali Allah akasema minhum man kallama Allah, miongoni mwao au mtume kuna yule ambaye amemsemesha yeye Allah. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناك سيمكم صلى الله عليه وآله وسلم شيخ بيليت حديثي أما حديثه إبن كليوة عن عبد الله بن مسعود إبن كلي مرفوعا إبن كلي موقوفا شكتي نزيع كراسة بن سيكا. طيب وقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم سيما كتب صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. نعم حديثية بديشة سيما يكون بها. نعم سيما كتب صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله أن يوحي بأمره إن نبتاك الله وتوفنه قدم لكن an yuhiya bi amri, kutoa ufunuo kwa jambo lake. Takallama bil wahyi, huzungumza kwa wahyi. Takallama sifatul kalam. Akhrajahu Ibn Khuzaima wa Ibn Jarir wa Ibn Abi Hatim wal hadith thabit kama sayati insha Allah. Thumma qala shaykh wa ajma'a as-salaf ala thubuti al-kalam lillahi, na wamekubaliana salaf wema wetu waliotangulia juu ya kuthibitisha kuongea kwa Allah, fayajibu ithbatuhu lahu, na kunawajibika kuthibitisha uko kuongea kwake Allah min ghairi tahrifi, basi na kupotosha maana, wala taadili, wala kupinga na kukanusha, wala tabihifi, wala ile ya kuweka mtindo, wala tamthili, wala bila kufananisha sifa zake na sifa za viumbe wake, kisha nasema rahimahullah, wa huwa kalamun haqiqiyyun, nako ni kuzungumza kwa hakika, ni kuzungumza nasaa na sivyo kama wanavyosema watu wa bid'a ahlu sunna, wanasema wa huwa kalamun haqiqiyyun, nako ni kuzungumza kwa hakika, yaliku billahi, ambao kunaendana na Allah. Uzungumzaji huo unaendana na ukubwa wake Allah na utukufu wake, wala hakusemi maneno ya Allah yanafanana na maneno ya viumbe taala Allah an dhali, lakini ni kuzungumza kwa hakika ambao kunaendana na Allah, yataaddaku bimashiatihi, kwa kuzungumza huko kunafungamana na matakwa yake, anazungumza anapotaka subhanahu wa ta'ala, na husema kwa kile ambacho anakitaka, hakuna anayempangia Allah. Anasema yata'allaq, yani kalamuhu ta'ala, ule kuzungumza kwa Allah kunafungamana bimashiati, na matakwa yake, bihurufi wa aswat, tena kwa herufi na kwa sauti, biaswati masmuha, tena kwa herufi na kwa sauti zenye kusikika. Maneno ya Allah anayezungumza yanaandikwa kwa sababu yanazo herufi, yanaandikika na yanasikika kwa sababu yana sauti. Wadalilu, Ibn Uthaymeen anaendelea akifafanua masala haya, wadalilu ala annahu bimashiatihi, na ushahidi juu ya kwamba kwa kuzungumza kwa Allah, annahu ayu kalam, wadalilu na ushahidi ala annahu, kwamba hakika na ushahidi juu ya kwamba hakika kwa kuzungumza bimashiati kunapatikana kwa matakwa yake, ushahidi haya iliyo katika sura Al-A'raf aya 145, wadalilu ala annahu bimashiati, na dalili juu ya kwamba hakika kwa kuzungumza ni kwa matakwa yake, qauluhu ta'ala, قول يات تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه نبيلي ألقى يا موسى وأجيل يتيك شيء وكلمه ربه ناكم سب شيء ولا وكل ليس شكرا نسيما فالتأليم نكسميش و نعم يعني موسى كسميش و الله فالتأليم نكسميش و حصل بعد مجيء موسى ولبتكان بعد يقول موسى قبل يأبوا مسمشوا لكن لبقوا يقول كتان الأهالي أكفني أكسمشوا بمعنى الله سبحانه موسى كما تاكوا ألبتاكا لبسمشوا ناكا مسمشا بعد يقول كتان الأهالي فالتكريم نكسمشوا حصل بعد مجيء موسى ولبتكان بعد يقول موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى يقولك جليشا يقول مهدوك بسرمزة ونفضمان متقياك تعالى هكذا. أنا سيما ابن عثيمين المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى ويقول خليف أهل السنة كتك منين الله تعالى كتك يوسف يقصرمزة المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى ولينك وخالف أهل السنة كتك سيما يقزمونز مع الله تعالى أنا متالع ميزانها خالف أهل السنة في كلام الله طوائف نذكر منهم طائفتين يمي وخالف أهل السنة في الكلام في كلام الله كتك سيما يقزمونز يا الله ومخالف أهل السنة كتبهين طوائف مقوم مني نذكر منهم طائفتين تنتاج من بني مهار مقوم مقوم مبين كتك هذا مني تنتاج مبين من المثيب النسيب كتك أمبار ومقنا كوبو كتك إتكاله يو يصفة الكلام لله تعالى. الطائفة الأولى قل لقوانزا المنحرفة الجهمية نكون لجهمية مكينا وفواس وجام من صفوان ذاك المبتدئ قالوا ومسيما هوا ليس الكلام من صفات الله حقوا حزم ممزا لمن يقول وصفة الله ليس الكلام min sifati Allah, hakukuwa kuzungumza ni miongoni mwa sifa za Allah. Wanasema hivyo, wa innama huwa khalqun, na kwa hakika si vinginevyo, hakukuwa kuzungumza ni kiumbe, min makhluqati Allah, miongoni mwa viumbe vya Allah. Haya, yakhluquhu Allah fil hawani, anakiumba kiumbe hicho Allah katika anga, au fi mahali, au katika mahala. Alladhi yusma'u minhu, mahala ambako kinasikika hicho kiumbe kutokea mahala hapo. Tukaeleza jana, hawa wanasema kwamba alkalam sio sifa ya Allah, bali alkalam ni shay makhluq, ni kitu kimeumbwa chenye kujitenga na Allah, tena kikaachwa mahali angani huko au katika sehemu fulani, basi kinakuzungumza kitu kile, ndio utasikia sauti yake. Nani anasema hivi? Aljahmiya. Sasa maneno si yanaelekezwa kwa Allah, hata yasma kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah. Wanataka kujibu hii. Sasa msishangae hii sifa ya kalamu kuegemezwa kwa Allah, ni kama vile kuegemeza kiumbe kwa muumba wake. Iwafa ya tashrif, ndio wanasema wa iwafatuhu ila Allah, na kuegemezwa kwake hayo maneno kwa Allah, kama ilivyokuja kwenye Qur'an, wa in ahadun min al-mushrikin istajarak fa ajiru hatta yasma' kalam Allah. Iwafa hiyo, maneno yamegemezwa kwa Allah, kalamu Allah, sio? Sasa wanasema wa iwafatuhu ila Allah, na kuegemezwa kwake, kuidhifishwa kwake hayo maneno kwa Allah. Ikiwa mtakuta mahala yameidhifishwa kwa Allah, wanasema wa iwafatu ila Allah, iwafatu khalqin, ni idhifisho la kiumbe, yani ila khaliqihi, ni idhifisho la kuumbwa tu, au tashrifi, au idhifisho la kutukuza. Tunajua iwafa ya maana hii iko katika sheria, idhafatu al-khaliq ila al-makhluq, idhafatu al-makhluq ila khaliqi, kumwegemeza kiumbe kwa muumba wake, na hapo ina maana ya kutukuza. Mfano naqatullah, ngamia wa Allah, baitullah, nyumba ya Allah. Hadi makhluqat, viumbe hivi vimeegemezwa kwa nani? Kwa Allah. Hii ni idhafa gani? Idhafa tashrif, idhafa al-khalq ila al-khaliq, ni kuegemeza viumbe kwa muumba. Wa idhafatu ila Allah idhafatu khalq wa tashrif, na kuidhifishwa kwake kwa Allah ni idhifisho la kuumba na kutukuza. Mithlu, mfano wa maidhifisho haya, naqatullahi wa baitullahi. Wakasema hivyo Jahmiya. Shekhe anasema wanarudu alayhi bima yali, na tunawajibu wao kwa haya ambayo yanafuata hapa chini. Tunawajibu kwa majibu haya. Ibn Uthaymeen kaleta majibu matatu hapo. Wahid, jibu la kwanza kwa haya maneno yao, innahu khilafu ijma'i salaf, hakika kauli hii ni kinyume na makubaliano ya salaf. Hilo la kwanza. Thania, jawabu ya pili, khilafu ma'quli, kauli hii vile vile ni kinyume na jambo lenye kufahamika kwenye akili. Khilafu ma'quli, ni kinyume na chenye kufahamika kwenye akili. Kipi hicho? Lianna alkalama sifatun lilmutakallimi, kwa sababu kuzungumza ni sifa ya mzungumzaji. Ndiyo, lianna alkalama, kwa sababu kuzungumza au maneno, sifatun lilmutakallimi, ni sifa ya mwenye kuzungumza, ni sifa ya mzungumzaji. Walaysa shay'an qadiman binafsihi, na wala si kitu chenye kusimama kwa nafsi yake. Munfasilan anil mutakallimi, chenye kutengana na mwenye kuzungumza, chenye kutengana na mzungumzaji. Hapana, maneno ni sifa ya mzungumzaji, na wala si kitu cha kando, kwamba kuna mzungumzaji anajitegemea, alafu kuna anayezungumza naye amejitenga, anajitegemea kando. La, huwezi kutenganisha, ni vitu vimeshikamana, kama vile ambavyo uso ulivyoshikamana na msanii, وجه الإنسان هل الوجه شيء مستقيم؟ أوصل في المجتمع ومعنى من يتبقى مستقيم على فرصوات وقبل مكان هنا مكان كما يسام يقول لزكاة أسمى أوصل في مكان وما كله ونبالي وليا نبقى قلبيش على فرصوات وقبل مستقيم ونفني أدقال أي زكاة بس يقول يقول كلام ما نينو نصيفة يمن يكزمون وليس شيء أتباني من بنفسي نوانا ما نينو سيكيت وانا شيني كسمام ونفسيات شيني كنتجمين منفصلا عن المتكلم شيني كتجيكا شيني كتجيكا نمزم مزاني أبعنا يا أبي أبي تعرفنا أوليتا يمنا أتوانبيا قواما الكلام لله سيو سفاياك بل الكلام لكيومبه kimeungwa kimeyoko mahali ndio kinatoa sauti eh jawabu la tatu inna Musa sami'a Allah yaqul aika Musa alimsikia Allah anasema innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni akikamili ni Allah la ilaha illa ana fa'budni hakuna mwabudiwa kwa haki isipokuwa mimi ni kwekesheni Musa kamsikia Allah kusema nwaa. Kwa hivyo watu wa bidaa Aljahmia wamanaha nahwahu wanataka kutuambia kwamba haya maneno hapa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni yamezungumza na kiumbe kilichowekwa mahala au kilichokuwa kwenye anga. Kwa hivyo maneno haya yanaweza yakazungumza na kiumbe, hakika mimi ni Allah. Hapana mwabudu wa haki isipokuwa mimi ni abudu yeye. Hayawezekani haya kwa ni maneno ya kiumbe. Kufuru hiyo, sio? Ikiwa tunaingiza haya kwa kiumbe bila ya shaka, haya maneno ya nani? Ya Allah ndio aliyesikia Musa kwa Mola wake. Shaka anasema wa muhalu an yaqula dhalika ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni muhali, ni kitu kisichowezekana. Muhali wa muhalu na ni kitu kisichowezekana. Ayakula dhalika ahadun illa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaseme hayo yeyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kweli? Kwa hivyo haya maneno nani? Maneno ya Allah azza wa jalla. At-ta'ifa athaniya, kundi la pili katika makundi waliowakhalifu ahli sunna fi hadha albab, al-ash'ariyya. Al-ash'ariyya ni kundi hili la al-ash'ariyya. Qalu wa huwa misema كلام الله يتمنين يا الله معنى قائم بنفسه بمعنى يجب سماما ونفسياك يعني الكلام ونطربية الأشعرية نجام لغيون ولا لبهير كصوت ولا كهروف زكولي أبيك نجام لنكبت كني روح نكني مويو نبو نفسيما ndivyo wanavyosema al-Ash'ariyya, wakafananisha maneno na nia wa khawatir an-nafsiyya, wakafananisha maneno na mambo yenye kupita kwenye nafsi ambayo bado mtu hajatamka. Wao wanasema hiyo ndio maana ya kalam. Innal kalama la fil fuad wa innama ju'ila al-lisan alama fil fuadi dalila. Ndio maneno yao. Hakika maneno ni yale yaliyo katika moyo, na hakika mambo yalivyo, na hakika si vinginevyo, umejaliwa ulimi juu ya yale yaliyo katika moyo ni kiashiria basi, lakini maneno yenyewe ni yale ya moyoni. Haya ni kutamka, si maneno haya ambayo yanatamka ni kiwakilishi basi, lakini maneno yenyewe kwa hawa kina nani hapa al-Ash'ariyya wanaokubali kwamba maneno si hayo yanatamka, maneno ni yaliyo katika moyo. Endana yasema nini hayo? Sasa ni kama vile kaka yenye kuchota maji kwenye kisima. Kwani kaka ni maji? Ambia asio maji, maji ni yale kule. Hii ni kaka. Kwa hivyo Ash'ariyya tunashirisha maneno haya. Kwa hivyo Ash'ariyya wanaona maneno ni yale ya kwenye moyo basi, ama haya ni kutamkwa, haya ni kiwakilishi cha yameeleo yake ya moyoni. Kwa hivyo kalu wakasema kalamu Allahi maneno ya Allah maana qaimun bi nafsihi ni maana ya kusimama kwa nafsi yake, la yataallaqu bi mashiati, hayafungamani na matakwa yote. Kwanza wamekataa jambo la mashia katika kalamu wao, wanakataa kabisa la yataallaqu bi mashiati, haifungamani hiyo alkalamu na matakwa. Tena wanasema wa hadhihi alhuruf wal aswat masnu'a, na hizi herufi hizi ambazo tunayaandikia maneno, wal aswat masmu'a, na sauti zenye kusikika makhluqatun, vimeumba hivi litabiri an almaana alqaim bi nafsi llah, kwa ajili ya kuelezea ile maana iliyosimama kwenye nafsi ya Allah. Hizi herufi hizi na hizi sauti tunazosikia, hivyo vyote ni viwakilishi litabiri, kwa ajili ya kuwasilisha, sio eh, ndio maana ya tabiri, kwa ajili ya kuwasilisha an almaana alqaim bi nafsi llah, kuhusiana ile maana iliyosimama kwenye nafsi ya Allah. Kwa ufupi wanasema maneno hayako kwenye ulimi, maneno yako wapi? Kwenye moyo. Ndipo alivyotafsiri sifa kalam, ay alkalam nafsani. Kwa hiyo wao wanathibitisha Allah anayesifu kalam, lakini maana yake ni kwa wao alkalam nafsani, maneno ya kwenye moyo, si haya ambayo yanazungumzwa kwa sauti au yanaandikwa kwa herufi. Wanarudu alaihim bima yali, kama nasema tuna wajibu wao kwa haya ambayo yanafuatia hapa. Innahu khilafu ijma'i salaf, hika haya maneno ni kinyume kabisa na makubaliano ya salaf. Thani, khilafu adilla, ni tofauti na dalili zilizokuja. Liannaha, kwa sababu hakika hizo dalili tadullu ala anna kalama Allahi yusma'u, dalili zinaonyesha kwamba hakika maneno ya Allah yanasikika. Wala yusma'u illa sawt, na haisikiki isipokuwa nini? Sauti. Dalili zimeonyesha kwamba maneno ya Allah yanasikika, hata yasma'a kalam Allah, dalili ziko wazi kwa maneno yanasikika. Wala yusma'u illa sawt, na hakuna ambacho kinasikika isipokuwa ni sauti. La yusma'u almaana alqaim bin nafs, na wala haisikiki ile maana iliyosimama kwenye nafsi. Kwa hivyo tutakwenda kama dhahiri ilivyo, dhahiri ya dalili, maneno ya Allah yanasikika, na ni kipi ambacho tunakisikia? Sauti. Wala hatusikii maneno ya moyoni. Sasa kwa hivyo maneno ni yako, ni yale yenye kuzungumza kwa sauti, ama kukulazimisha kwamba tuseme kwamba ni yale ya moyoni, sisi hatuyasikii. Kama ni kweli yenye kusikika ni haya ambayo yanawasilishwa na sauti. Wape jawabu mazuri. Thalitha, jambo la tatu, khilafu al-ma'hudi, ni tofauti na kilichozoeleka. Lianna al-kalam al-ma'huda, kwa sababu hakika maneno yaliyozoeleka yenye kufahamika kwa kawaida, huwa ma yantiqu bihi al-mutakallim, hadi maneno ni yale ambayo anayatamka kwa maneno hayo mwenye kuzungumza. Lama yudhiruhu fi nafsihi, na si yale ambayo anayaficha katika nafsi yake. Kikawaida hayo si maneno kwetu. Unapomwambia mtu umesikia maneno yangu vizuri, kikawaida mimi maneno kile ambacho umekutamkia ukisikia, wala huwezi kufahamu kwamba umesikia maneno yangu vizuri kwa nia yako swafi kabisa, ikawa unakusudia ni vile vitu vya moyoni. Bora hiyo haikwambia kijana wako baba umesikia maneno yangu vizuri, wala hukuelewi kwamba ni mambo ya nia, mambo ya rohoni. Hii ni hoja ya tatu ameitoa nani? Ibn Uthaymeen rahimahullah. Khilafu al-ma'hudi li'anna al-kalam al-ma'huda huwa ma yantiqu bihi al-mutakallim, hayo maneno shi ni kile ambacho tunakitamka. La ma yu'miruhu fi nafsihi, na si yale ambayo anayaficha yeye katika nafsi yake. Na maneno ni herufi, kama nasema wadalilu ala annahu hurufu, na dalili juu ya kwamba hayo maneno ni herufi, qauluhu ta'ala, ni kauli yake ta'ala, ya Musa, Al-Nida umetumika, eh? Ewe Musa, na ya hapo ni ya gani? Adatu Nida, na hakuna Al-Nida ila ni kwa sauti. Utanadi bila sauti, wanadi vipi? Unaweza ukanadi, mnadi swala, mwenye kunadi nada, alafu ikawa bila ya sauti, eti kwa moyo, alafu ukaambiwa ni Nida. Mwelewe talua ni herufi bwana, wa dalilu ala ana hurufu qawlu ta'ala ya Musa, imekuja yako Nida harfu. Ewe Musa, ewe Musa, inni ana rabbuk, hakika mimi ni mula wako mlezi. Anaendelea kuhithini Fa inna hadhihi kalimati hurufun, kwa hakika haya maneno haya, ya Musa inni ana rabbuka, fa inna hadhihi kalimati, na hakika haya maneno haya, hurufun, ni herufi, wa hiya kalamu Allah, nayo hayo maneno ni maneno ya Allah, nazo hizo herufi ni maneno ya Allah, wa hiya kalamu Allah, nazo hizo herufi ni maneno ya Allah. Wadalilu ala annahu bisautin, na ushahidi ya kwamba ni hayo maneno ya Allah ni kwa sauti pia, yana sauti yanasikika. Ushahidi wake kauluhu ta'ala, ni kauli yake ta'ala, wanadainahu min janibi turi al-ayman waqarrabnahu najiya, wanadainahu, na tukamwita yeye, min janibi turi al-ayman, kutokea upande wa kuliani wa mlima Turi, wa qarrabnahu najia, na tukamkurubisha yeye, hali ya kusema naye kwa siri, hali ya kunong'ona naye, kunong'ona, kunong'ona pia ni sauti, lakini sauti ya chini, si ndio? Hata kwa kunong'ona, hebu ninong'oneze bwana, pia sio maneno ya moyoni. Ukiambiwa amenong'oneza, amezungumza kwa sauti ya chini, maana maneno ya moyoni huwezi kuelewa sasa, kwamba kanong'oneza, kwa maana amekusemesha kwa moyo. Umeelewani sasa? Bwana, kunong'ona pia ni kuzungumza kwa sauti ya chini. Shaka nasema wanidau, angalia istidlali sasa, imetajwa nida ya Musa, annidau kunadi, walmunajatu na kunong'oneza, la takunu illa bisauti, hakufanyiki ila kwa sauti, hakuna kunadi wala kunong'ona ila kwa sauti. طيب وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه نعم بكي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بالصوم الجنابية يحشر الله الخلائق أنا وفوع الله بهم فيناديهم بصوت نانا ويتواه بصوت حمال يسمعه من بعد anaisikia sauti hiyo yule aliye mbali, kama yasmahu man qarba, kama anavyoisikia sauti hiyo yule aliye karibu, akisema ana almaliku, mimi ni mfalme, ana dayanu, mimi ndio mlipaji. Allaqahu Bukhari, ameifanyia taalimu Bukhari, ay hadafa ba'dha sanadihi, amefuta baadhi isnadi ya hadithi hii. لسمع الحديث المعلق علقه البخاري أم فني تعليق حديثي الإمام البخاري فني تعليق سوء كنيكا إلي اصطلاح من المحدثين لحذف بعض السنة لكفوت بعض رجال السنة نهاصة كفوت ديون تبيا مانزو وقد يران حذف السنة kulli, na panaweza kwa kusudiwa kwa ta'liq kufutwa isnadi yote. Allaqa al-Bukhari tena bisifati at-tamrin, ameifanyia ta'liq hadithi Bukhari kwa sifa ya ugonjwa. Imam al-Bukhari anakufanya ta'liq kwa sifa ya tamrin, ruwiya dhukira ina, ni ishara kwamba hicho anachokitaja kwake yeye ni kidhaifu, kwa sababu ya qaida iliyokuwa kwake صيغة الجزم للصحيح والحسن wasiyatu at-tamrid lima siwahuma, sivyo eh? Qala fi al-fatih, amesema katika al-fatih al-Bani. Nani huyo? Ni al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani al-Sharih li sahih al-Bukhari. Qala fi al-fatih, amesema katika al-fatih fath al-Bani, na huyo ni al-Hafidh Sibili. Wa akhrajahu al-musannif, na ameitaja hadithi hii musannif, ameipokea vile vile Bukhari. Fil adab al-mufrad, ameitaja katika adab al-mufrad, ila kitabu kingine eh, na ukiwa nakusudia unapotaja hadithi unakusudia kwamba akhrajahu al-Bukhari, na unakusudia kwamba ni kwenye kitabu chake adab al-mufrad, lazima uongeze maneno useme akhrajahu al-Bukhari fil adab al-mufrad, kwa sababu ukisema makukata akhrajahu al-Bukhari watu wote wanafahamu ni wapi fi sahih. Kwa hivyo kama nakusudia ni Bukhari ametaja riwaya kwenye kitabu kingine kisichokuwa sahihi Bukhari, fafanua maneno yako kama alivyosema Al-Hafidh. Wa akhrajahu al-musannif, na ameipokea hadithi hii, hata kama ameitaja kwenye sahihi Bukhari kwa tamko la ugonjwa, ambacho ni kitabu gani? Fi al-adab al-mufrad. Lakini pia vile vile hadithi imeipokea wanachuoni wengine, wa Ahmad kaipokea, wa Abu Ya'la fi musnadayhima, katika musnadi zao wawili hao, musnadi mbili za wawili hao. Wa dhakara aya al-Bukhari, haya maneno ya Al-Hafidh yanaendelea. Wa dhakara lahu, na akataja kwa hadithi, na akaitajia akaitaja hadithi hiyo, yani alladhi akhrajahu al-musannif fi al-adab al-mufrad. Hapa Al-Hafidh yanaendelea kuzungumzia Bukhari. Wa dhakara lahu, na akataja kwa hadithi hiyo, yani Bukhari, tariqain akharain, akataja njia mbili zingine, anaashiria Al-Hafidh kwamba fahadha alhadithu thabitun inda al-Bukhari, sawa eh, kwa sababu ameitaja tena katika al-adab al-mufrad, bali akaitaja kwa njia zingine mbili, bimaana thabata hadha alhadith inda al-Bukhari. Hadithi gani? Hadithi Abdullah ibn Umayis, fahamiani? Sasa anasema shekhe wetu hapa kipande hiki kimalizieni eh, wa kalamullahi ta'ala qadimun, na maneno ya Allah ta'ala, wa kalamullahi ta'ala, na maneno ya Allah ta'ala qadimun nawi, ni ya kale asli yake, hadithul ahadi, ni mapya baadhi yake. Wa maana qadim, wa maana qadimun nawi, na maana ya qadimun nawi tumesema hivyo. Wa maana qadimi nawi, na maana ya kusema qadimi nawi, ay inna Allah lam yazal wa la yazal mutakallima, maana yake ni kwamba inna Allah, hayka Allah, lam yazal hakuacha kuendelea, wa la yazal, na bado anaendelea, mutakallima, ni mwenye kuzungumza, laysa al-kalamu hadithan minhu, hayakuwa maneno ni yenye kuzuka kwake yeye, yani hakuwa na sifa hiyo kishikaja. Laisa al-kalamu hadithan minhu ba'da an lam yakun, na hayakuwa maneno ni jambo lenye kuzuka kutoka kwake baada ya kutokuwepo kwake yeye, ba'da an lam yakun, baada ya kutokuwepo kutoka kwake, hapana, bali asli ya al-kalam ni sifatun dhatiyatun, asli al-kalam sifatun dhatiyya, Allah anasifika nayo abadan wa mundhu al-azali, sawa sawa naam. Wa maana hadithi al-ahad, na maana inakusemwa ni mapya baadhi yake, tukitumia lugha hii tuna maana gani? Tunakusemia na kusomesha. Wa maana hadithi al-ahad, na maana kwamba ni mapya baadhi yake hayo maneno, anna ahada kalamihi, kwamba machache katika maneno yake, moja moja katika maneno yake, ay alkalamu muayyan almakhsus, maneno maalum yaliyohusishwa, hadithu ni mapya, tunakusudia hivyo tukisema hadithu ahad, baadhi ya maneno yake ni mapya. Iliwapa mfano, kuna maneno yamezungumzwa na Allah kwenye Qur'an, hayako kwenye Taurat wala kwenye Injili wala kwenye suhufu za Musa na Ibrahim. Maana yake nini sasa? Allah ana maneno mapya, si kwamba uzungumza yale yale, uzungumza mapya anapotaka subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Li'annahu muta'alliqun bi mashi'ati, kwa sababu hiyo sifa ya kuzungumza. Li'annahu ay al-kalam, kwa sababu huko kuzungumza huko muta'alliqun bi mashi'ati, umefungamana na matakwa yake. Matasha atakala, wakati ambao anataka anazungumza, bimasha kwa kile ambacho anataka, kwa kaifa shaka, na kwa mtindo ambao anataka. Sawa, tunakuja kuendelea sasa. Darasa ijayo ta'limun ala kalam al-muallif fi fasl al-kalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.